राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 जून 1996 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण प्रश्न आया है कि हमारा साधन शुरू हो गया कैसे समझे तो बड़ी सीधी बड़ी सरल बात है हमारे द्वारा किसी को दुख न हो और सेवा हो जाए सुख पहुंचे और मेरा उद्धार हो जाए मेरा पतन न हो किसी को दुख न पहुंचे मेरा पतन न हो सास निषिद्ध बात में न करूं जिससे पाप लगता है अन्याय होता है लोक और परलोक में दोनों हमारे भ्रष्ट होते हैं ऐसा पाप न करूं अन्याय न करूं और किसी को दुख न मिले दो बात आरंभ हो जाए तो समझो आरंभ हो गया सावधान खूब रहना है मेरे द्वारा किसी को दुख देंगे डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए तो ये बात बहुत बार कही है किसी को बुरा न समझना और उसकी बुराई न करना न सोचना मन से किसी बुराई न चाहना और किसी की बुराई न करना ये निषेधात्मक साधन बहुत जल्दी सिद्धि करता है जैसे जब ध्यान कीर्तन आदि करना ये विधि है ये कीर्तन विधि वाला भी बढ़िया कौन सा है जैसे दान है पुण्य है यज्ञ है तीर्थ है व्रत है ये भी विधि है और नाम जप है कीर्तन ये भी विधि है परंतु जिस विधि का साथ संबंध क्रिया के साथ और पदार्थों के साथ है वो इतनी ऊंची नहीं है और जिसका भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए जप करो कीर्तन करो पाठ करो भगवत गीता का रामायण का भगवान की लीला का चिंतन विचार करो तो ये क्रिया नहीं है यज्ञ दान तप तीर्थ क्रिया है तो क्रिया में तो निष्काम भाव होता है तब मुक्ति होती है और भगवत संबंधी क्रिया से भी मुक्ति होती है तो वो क्रिया नहीं है वो उपासना हो जाती भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है तो जब यद्यपि क्रिया है राम राम राम राम क्रिया है कीर्तन भी क्रिया है परंतु भगवान के साथ संबंध जुड़ने से क्रिया नहीं रही अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तपतम और कृतन जयत तो कृतन ये एक दान तप और कृत किया जाए मानो क्रिया की प्रधानता है वो श्रद्धा और निष्काम भाव से उत्तार करता है और भगवान का संबंध अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी उनको बुरा बताया भगवान ने श्रेष्ठ बताया है तो भगवान के साथ संबंध कर लेना है ये बढ़िया बात है तो इससे पहले क्या कि संसार का संबंध छोड़ना है संसार के संबंध कहाँ छोड़ना का पाप नहीं करना है अन्याय नहीं करना है दूसरे को दुख नहीं हो जाए यहाँ से शुरू हो जाता है बड़ी सुगम बात है सरल बात है परंतु बड़ी कठिन है, जरा ध्यान देना। किसी के अनिष्ट में हम राजी होते हैं तो हम किसी का बुरा नहीं चाहते, ये हमारी हुई नहीं है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई और वहाँ मुसलमान मारे गए तो राजी हो जाते हैं, तो दूसरा का अनिष्ट नहीं चाहते ये सिद्ध नहीं हुआ। मुसलमान मारे गए उसे खुशी आती है, तो हिंसा में हम शामिल हो गए वहाँ, किसी को भी दुख ना हो, ये अगर विचार किया जाए तो साधन शुरू हो गया। पर ऐसी भावना न हो, किसी के कष्ट में अनुमोदन नहीं हो। गोरखपुर की बात है, शेर जी सब लोग बैठे सत्संग हो रहा था, उसी में किसी ने कह दिया वाकई जिन्ना मर गया, जिन्ना मर गया। ये सुनते ही खुशी होगी, बड़ी अच्छा हुआ। तो शेर जी बोले किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना, क्योंकि मृत्यु किसी को भी अच्छी नहीं लगती। क्या दुष्ट को अच्छी लगती है, क्या संत को अच्छी लगती है? मृत्यु किसी को अच्छी लगती है, तो दूसरे की मृत्यु में राजी नहीं होना, ये राजी होना दूर है। शेर जी सभा में कहे, सभा में कह दिया। तो पंडित दादू राम जी बोले कि जब दैत्य मरते तो धुंध भी बढ़ती, आधा होता के बढ़ती, दूसरा मर गया, ऐसे देवताओं में धुंध भी बढ़ जाती। तो शेर बोले कि देवता थे, महात्मा थोड़े ही थे वो, देवताओं ऊंचा दर्जा नहीं है। देवता राजी हुए तो देवता थे, महात्मा संत नहीं थे। तो साधु की दृष्टि तो संत, फूल बरसाते धुंध भी बजाते, देवता थे संत नहीं थे। ध्यान देकर जो सुने, वासुदेव सर्वम, इस जगह हमारे को पहुंचना है। तो किसी का भी अनिष्ट चाहते हैं तो वहां भगवत बुद्धि हमारी कैसे हुई? साधन शुरू हो जाता है, लक्ष्य एक बन जाए कि सब परमात्मा ही परमात्मा है। जड़ हो, चेतन हो, स्थावर हो, जंग हो, अशुद्ध हो, शुद्ध हो, बढ़िया हो, घटिया हो, दुर्गंधी वाले मान हड्डी है, मांस है, केस है, ऐसा बिखरा हुआ है, बना दुर्गंधी हो, नाक पर जैसा ही, वो भी भगवान का ही अंग है, वो भी अंग भगवान का ही है। करना न करना और मांगना दो चीज होती है, करना और न करना, ये जानना और मांगना चार चीज है। तो करना चाहिए, शास्त्र कहे जैसे निषेध करे वो काम करना नहीं है, जानना है तत्व को और मानना है परमात्मा को, ये खास चीज है साधक के लिए, खास चीज है ये। तो खास चीज है जानना तो तत्व को जो परिपूर्ण है अपने आप को, और करनी सेवा और मानना परमात्मा को। तो परमात्मा वासुदेव सर्वम, ये परमात्मा का स्वरूप गीता का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ऊंचा है। गीता पढ़ते पढ़ाते मेरे को बहुत वर्ष हो गए, और सच्ची पूछो तो मेरी पढ़ाई में आरंभ में गीता के शुरू नतद भाषित सिखाया था मेरे समुषर के साथ मास में, कि संस्कृत पढ़ा कैसा पढ़ेगा तो नतद भाषित सिखाया। मैं समझ नतद भाषित क्या होता है, न संस्कृत न पाऊ अधिकार तो नहीं होता, तब से मेरा गीता का संबंध है। पढ़ता तो पाठ करता, कभी करता कभी नहीं करता, तो छोरों की हालत वो हमारी हालत, हमारी हालत छोरों की अवस्था ऐसी बंदर अवस्था। तो गीता का वहां से मेरे परिचय है, और गीता के ऊपर व्याख्यान देने का बहुत काम पड़ा। आप लोगों ने मेरे को गीता याद करा दी, सुनने वाले याद करना पड़ता है। इतना वर्षों से 1972 का संवत, विक्रम संवत, तब से मेरा परिचय है। गीता लिख दी, पर लिखने पर भी पूरा भाव नहीं समझी, अब नए नए भाव आते। तो गीता ही लिखाने की चेष्टा करता हूँ, लिखो भाई। तो इस मल्ल की बात आई, जैसे आज उन्होंने कही, तो पहले मैंने 12वां अध्याय 15वां अध्याय लिखाया, अब हमारे आता है मन में सातवां अध्याय लिखा हुआ, उनमें तो वही हूँ बार बार पंद्रह भक्ति का मानता था, अब मानता हूँ सातवां अध्याय बड़ा श्रेष्ठ बड़ा उत्तम है। उसमें वासुदेव सर्वम, तो वासुदेव सर्वम ये सिद्धांत बहुत ऊंचा है, इतना हमें पता नहीं था। साधक संजीव ने लिखते हुए हमारी श्रद्धा है, गीता पर आदर भाव है, परंतु वासुदेव सर्वम इस तरफ इतना ध्यान नहीं था जितना आज ध्यान है। बहुत विलक्षण वस्तु, बहुत विलक्षण बात है। क्या विलक्षण बताऊं? अद्वैतवादी है, कई द्वैतवादी है, कई विशिष्टाद्वैतवादी है, कई द्वैताद्वैतवादी है, कई विशुद्धाद्वैतवादी है, कि अचिंत भेदवादी है, ऐसे संप्रदाय है हमारे। उन संप्रदाय में पहुंचने वालों की मुक्ति हो जाती है, उसके अनुसार ठीक जीवन बन जाए तो मुक्ति हो जाए, इसमें संदेह नहीं। पर मुक्ति होने पर भी सांप्रदायिक भेद रहता है, पर वासुदेव सर्व में भेद हो रह ही नहीं सकता। ये विलक्षणता गीता की है, हमें मालूम हुई है, विचित्र हुई वो गीता लिखते समय पता नहीं था इसका। हमने देखा जोर देकर लिखा अपनी तरफ से, अपनी तरफ अच्छा ही लिखा। लिखते हुए विचार आया कि ये सब जितने महात्मा ने बातें कही है सब कल्याण करने वाली, परंतु कुछ अलगाव रहता है। अब द्वैत अद्वैतवादियों के आपस में मतभेद रहता है, तो मतभेद आचार्यों में नहीं थे, वो तो परमात्मा प्राप्त हुए। पीछे जय बोलने वाले अनुयायियों ने बड़ा भेद कर दिया पैदा, जिसमें अद्वैत अद्वैत लड़ाई होती है आपस में। यह गीता का सिद्धांत हो नहीं, उस होती लड़ाई गीता के सिद्धांत देखने से वासुदेव सर्वम लड़े किसके साथ? जठ देखो बठ ही मारा राम जी, अब बैर विरोध कृष्ण को। तो ये बात गीता जी की है, ये बहुत विलक्षण बात है। बुरा देखो और भला देखो, आज एक बात चली थी कि मतलब बिल्कुल बुराई कर रहे हैं, उस भगवत बुद्धि कैसे करें? तो मैंने कहा ठाकुर जी जब सूर बने तो सूर्य चेष्टा करे, जब नृसिंह सिंह चेष्टा करे। मैंने कहा चीज कर गले में गा ली, ये माला भगवान है पैर में रही है सूर्य अंतरिया, तो जैसा अवतार धर कर वैसी चेष्टा करे भगवान, जैसा अवतार दे रही। तो ये बुराई है, ठाकुर जी कलजुगरी लीला कर रहे हैं, कलयुग का अवतार धारण किया है, तो वासुदेव सर्वम पद नहीं आएगी। ठाकुर जी ऐसे ही उभरते हैं, अब जब सिंह बने तो सिंह गई, मछली बने तो मछली गई, कूर में कछुआ बना तो कछुए गई। अब लड्डू गोपाल के आप पूजन करो तो लड्डू गुड़ भी जाए, तो लड्डू गोपाल जब पित्तल की धातु की चीज बनी तो लड्डू गोपाल ने एक मूर्ति का रूप धारण किया, तो वह चेतनता कैसे करे? जैसे एनर्जी करेंगे तो मूर्ति जैसे धारण करे वैसी लीला करते हैं। ऐसे ही कलयुग में भगवान कलयुग लीला करते हैं, खाए मारते कर्म गिराते हैं। ये ऊंधा अर्थ मत लेना भाई, हम तो विरोध करते हैं, घोर विरोध करते हैं, ये ठीक नहीं है, पर लीला तो कलयुग रही है, तो हम भगवान का विरोध करते हैं, हम गुरु का विरोध करते हैं, चेले और गुरु का विरोध होता है, मतभेद होता है। वेद व्यास जी महाराज है, उनके शिष्य जैमिन जैमिन पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, अब बड़ा मतभेद, बड़ा भेद है, तो मतभेद गुरु शिष्य का ही होता है। तो क्रिया करना और है, न करना और है, जानना और है, मानना और है, चार चीजें हैं। तो मानना चाहिए परमात्मा है, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई कान हो, परमात्मा है। पृथ्वी लीला कर रहे हैं महाराज अपने अपने अपने स्वामी जैसे तड़के से करे, तो इस तरह से भगवान की लीला है। अपना बाना बाना पूज नफाले भाई, उनका और उनके माही, अपने तो ठाकुर जी है। ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी? भाई ठाकुर जी ने अब कलयुग रूप धारण किया तो और किसे करेंगे बताओ? कलयुग लीला कौन करेगा? ठाकुर जी करेंगे। तो हम उसमें सहमत नहीं है, उसमें हम सहमत नहीं। क्यों? भगवान ने कहा ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो हम तो उसमें करेंगे। वो बात है अलग अलग। एक पुरुष है, लड़का उद्यमता करता है, पढ़ता नहीं, पढ़ाई करता नहीं, समझा जी मुझे मानता नहीं, तो पिता लगता है मारने। अरे स्त्री है पतिव्रता, स्त्री है पतिव्रता, तो पतिव्रता तो पति के रूप में काम करे, पति का ही साथ दे। तो जब पति छोरे को मारने लगे तो पतिव्रता भी लगे मारने, नहीं तो पतिव्रता कैसे? उसको मना करे तो पतिव्रता कैसे हुई? तो दोनों मारे छोरा कहाँ जाएगा? क्या दशा होगी छोरे की? खत्म हो जाएगा। तो मारे कहते ना, मैंने देखा है वो ये मारते हैं, मान हाथ दे दिया, हाथ पे नहीं लगी, छोरे में नहीं लग रही। उस माँ को मैं ऐसी मामूली वही नहीं समझता हूँ, जो ये मैंने देखी घटना, बड़ी अच्छी स्त्री, पूरी पतिव्रता तो मेरे को पता नहीं भाई, परंतु स्त्रियां देखता हूँ जगह में श्रेष्ठ स्त्री, पति का विरोध करते है तो विरोध क्यों करते है? कर्तव्य है। ऐसे भगवान तो है बाप, संत महात्मा है माँ, जान कीजिए। मैं वाल्मीकि रामायण में वनवास में हो तो भगवान से कहा महाराज ये धनुष्बाण आप रखो, ये अच्छा नहीं लगता हमें। माँ कर दे रहे माँ, धनुष्बाण मारोगे दूसरों को? हाँ तो वानप्रस्थ की तरह आप हो तो ये शस्त्र लगता आपको अच्छा नहीं लगता। माँ की दे में दया है, कसूर जा रहे कुछ भी छोड़ा उधर लोग ऐसे ही हुआ, मारना नहीं पीटना नहीं, ये माँ कर दे। राम जी को कह रही सीता जी इससे पतिव्रता कौन बढ़िया होगी बताओ? आप बताओ। तो संत महात्मा है कि माता की तरह है, प्रेम से आनंद से सिखावे को बात है। तो पवित्रा साधु नाम बिना शायद दुष्कृता हूँ, इसको भक्त नहीं करते, सेवा करते हूँ दुष्कृता हूँ, वो धर्म संपालनार्थ है, धर्म रक्षार्थ है, धर्म पालनार्थ है, संभव में कलो युगे बात परित्राण बिना से दुष्कृत, सेवा करते से दुष्कृता, ये संतों की बात। तो संतों की बात बड़ी विलक्षण होती है, तो उनके हित में दया होती है, सबका उद्धार हो, तो सब में परमात्मा है, परमात्मा है। यहाँ हमें पहुंचना है तो हमें किसी का नहीं करना है, कहते मत मतांतर नाश कर, ये आचार्यों का काम। जो आचार्य है द्वैत अद्वैत में, आचार्य आपस में करे ये ठीक नहीं है, ये खंडन मतलब वो करे, साधु का काम नहीं। साधु का तो अपने इष्ट के अनुसार भजन में लग जाओ, ये साधुओं का काम। तो साधु की पहचान क्या? कि भाई पहले पहले निषिद्ध कर्मों का त्याग, त्याग से भगवत प्राप्ति शेष जी का पहला लिखा निबंध है। मैं पढ़ता था ना, तो ये त्याग से भगवत प्राप्ति पुस्तक पढ़ता था, तो हमारे सहपाठी दिल्ली के बताते हैं कि संस्कृत का विद्यार्थी हिंदी पढ़ता है, राजी होता है। हमारे महाराज ने कहा सुखदेव तू लिख सकता है ऐसा, क्या क्या करता है? मैंने लगा वो सिख पुस्तक पढ़ता है, विचार करता। हमारे सहपाठी कहते हैं कोई बात करे क्या त्याग से भगवत पढ़ते हो? ये पढ़ते हो? अब संस्कृति विद्यार्थी हिंदी का ले, पर साधन शुरू कहां से होता है? त्याग से कुछ प्राप्ति, निंदा झूठ कपट जालसाजी बेईमानी विश्वासघात आदि साहस अनिर्त कर्मों का शरीर मन वाणी से किस तरह से न करना पहले से न कहते निश्चय है। तो निश्चिंत कर्मों का त्याग कर दिया, कोई काम हो जाए गलती से तो उसका पश्चाताप होता है, अगर नहीं करूंगा ऐसा होता है, चेत रखता है, आदर शुरू हो गया, साधन शुरू हो गया, साधन शुरू हो गया, संपूर्ण लोगों की सेवा सर्वभूत इतरता का आरंभ हो गया, किसी को दुख नहीं देना, यहां से इतरता हो गया, इधर तो नहीं हुआ अभी। ये जो आती है लाइन भाषण प्रश्न सुराई, ये सबसे बड़ी हमारी सेवा है, आपके कर्म कब वस्त्र है भाषण पड़े रहे तो हम चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है, सच्ची बात है, सेवा समझ जाइए, हम ये दिल्ली की बात नहीं है, सेवा समझ दूसरे का हक नहीं देंगे, दूसरे को दुख नहीं देंगे, कुछ का अनिष्ट नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, ये विचार आ जाए आपके मन में, फिर भी स्वभाव के कारण पूर्ण आ रही तो चित्त में अशांति हो जाए, यार तो गलती हो गई, हमको दिल दुख किया हमारे द्वारा, तुझसे माफी मांगी जा कृपा करो, ऐसा भाव हो गया आपका साधन शुरू हो गया, फिर जो जो साधन करोगे जो तो निश्चित कर्मों का त्याग होता चला जाएगा, फिर बीच काम होता जाएगा, हमारे भाई बहनों में प्रवृत्ति शुभ काम करने की होती है, दान करें, पुण्य करें, यज्ञ करें, तीर्थ करें, व्रत करें, पर दुख हो जाए किसी परवाही नहीं करते, ये सिद्धि नहीं होगा, ये सिद्ध साथ में आचरण रहेगा तो साधन की सिद्धि नहीं होगी, निषिद्ध आचरण नहीं करोगे तो आपके स्वतः साधन सिद्धि होगी, दान पुण्य तीर्थ व्रत करने में तो रुपया चाहिए, बल चाहिए, यज्ञ चाहिए, सुधरी चाहिए, विद्या चाहिए, वो पाप न करने में क्या चाहिए, चाहिए कुछ नहीं रखा साधन बड़ा दान पुण्य धनी आदमी कर सकते हैं, अब उनकी मुक्ति होगी तो हमारी तो मुक्ति होने की है ही नहीं, कहां से कहां से पैसा लाए, तो वास्तव में निषिद्ध करूंगा त्याग, निषिद्ध करूंगा, निषिद्ध आसन जो समझ में आया निषिद्ध किया उसे तो त्याग कर दिया, शेठ जी ने कहा कि मेरे समझ में आया ये काम ठीक नहीं है, उसका त्याग कर दिया, उसमें अपना जोर नहीं पड़ा, वो ठीक हो गया, शरीर खुद नहीं कहा, कितनी बढ़िया बात है, तो बस निश्चित आचरण नहीं करे, किसी का दिल न डूबे, दिल किसी मत डूबो, या दिल खुदा का नूर है, भगवान का स्वरूप है, दिल दिल मत डूबो, कमन भूल सता ये सब घट तो से प्राण, सब में प्राण है, अब माइया कितनी क्रूर हो जाती, चोर को मारते पेट वो से मारते, राम राम राम राम राम, क्रूरता की हद, ये आखिरी हद है, इसी क्रूरता और दूसरी कोई है नहीं, ऐसा कोई पाप दूसरा है नहीं, ऐसा भयंकर पाप, अब लोगों में मामूली बात होगी, वहां गाजर मूली की तरह काट दे, गाजर मूली काट दे, ये दशा होगी तो वो साधक नहीं हो सकता, साधक से ऐसा काम नहीं होगा, हमारा देखा दे राम राम राम राम, एक आदमी ने बम की परीक्षा करी, छोटा जो मुझे छटपटा थे लोग मरने लगे, कोई हवाई जहाज देखे हुए थे, घबरा गए राम राम राम राम, क्या छटपटा रहे, किसकी जनता मर रही है, क्या दशा हो रही है, हृदय ध्यान कर दे, गर्भपात करने को 10,000 गर्भपात किए, एक फिल्म बनाई वो देखी तो भाग गया, वो कैसा काम अब नहीं करूंगा कभी, उसको तो देखते नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये हो नहीं सकता, अरे ये होता है तो साधन शुरू नहीं हुआ, ये समझो भजन करते साधन शुरू हो गया ना, असली साधन शुरू हुआ निश्चित का त्याग कर दे, निषिद्धता कब होता है, रुपयों की सत्ता और महत्ता ये न आवे और उनके संबंध न जोड़े, तब होता है, रुपयों की सत्ता दी गई चीज है और महत्ता भी बहुत बढ़िया चीज है, रुपयों से सब नाम हो जाए, सब काम हो जाए, सब चीज मिले, ऐसी भावना बड़ी बढ़िया चीज है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, जहाँ रुपयों का महत्व आया और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, झूठ केवल फेंक बने में आता है, कई बार कहा है कि मालिन बैठी है साग पत्ती लेकर, तो गाय दूर थी देखती हरी हरी पत्ती देख करके आती है, उसे माल रखती है लाठी, वो काश मार मुंह मारती हुई लाठी उठाती है तो गाय आंख मीच लेती, तो आंख मीच से लाठी हट जाएगी, ऐसे रुपया आता हुआ गड्डी मजदूर तो की आती है। सत्संग में सुनी बात सब रद्दी हो जाती है, आंख मीच लेते आंख मीच लेते लाठी तो पड़ेगी आग मिश्री देखो तो लाठी तो साधक नहीं है, साधक होगा उसे ऐसा काम नहीं होगा, राम राम राम मैं नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता, सत्संग हूँ साधन करता हूँ, एक गाँव हमारे से जीना होगा, पति कह दे पुत्र कह दे माँ बाप कह दे पुत्र से कह दे कोई पूछ नहीं है, रोने लग जाए मेरे से नहीं होगा, ये तो नहीं होगा मेरे से, तो निषिद्ध कर्मों का त्याग ये पहली श्रेणी का त्याग है। त्याग से भगवत प्राप्ति आपको जो अलग भी मिलता है, गीता की टीका में भी अंत में देते हैं शेर जी की, अलग भी मिले त्याग से भगवत प्राप्ति, सात श्रेणी का त्याग होता है यार, तो ये बात है, तो ये जब होता है तो साधन शुरू हो गया, अब ठीक होगा साधन बनेगा, अपने साधन मानते हैं, जब किया तेरा गया कीर्ति कीर्तन किया, इतनी माला कर लिया, ध्यान कर लिया, संध्या गायत्री कर लिया, जब कर लिया, साधन हो गया, साधन वो भी ठीक है, वो भी बढ़िया, वो उसकी निंदा नहीं है, मन साधन शुरू होगा निषिद्ध काम नहीं करेंगे, यहाँ से सबसे पहली ये बात है, किसी को दुख न हो जा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, दो साधुओं की बात मैंने सुनी, ऋषिकेश झाड़ी में, अभी तो शिशु लग गया है, पहले झाड़ी थी ना, बेर के वृक्ष थे मोटे मोटे, मैंने देखा हुआ है 34 साल, तो झाड़ी थी, झाड़ी में रहने वाले दो साधु आपस में खटपट थे, एक साधु आ गया बुखार, जा नहीं सकता, तो क्षेत्र से भिक्षा लाया और तुम खा लेंगे, दुष्ट तू लगाए कि तू जो कुछ कहते अब सुनूंगा, ठीक हो जाए फिर लाठी तू लाना, ये लाठी मैं ले लूंगा, फिर अजय साहब अब भी तू खा ले, तू गाड़ी जा कुछ नहीं खा ले, भिक्षा कर ले, बैर तो पीछे निकाल जाओ बैर, अभी क्या बात है, अभी जो कह रहे मैं सुन लू सब सुन लू, तो ये बात है साधु की, समझे ठीक हो जा, फिर लाठी तो ले मेरे वहां जाऊ, आ जाओ मैदान फिर देखा किसी के, ये साधु की बात सुनी हमने जारी रहे थे, तो इस तरह से किसी का अनिष्ट कैसे करें, बंदा बैरागी की बात सुनी, वो बड़ा जिद करता मारता, रात्रि में मलम पट्टी करता, विरोधियों के भी वहां जाकर के सेवा करता, मलम पट्टी करता, सबको ठीक काम करता रहा, सुबह आज आप लड़ाई करेगा महाभारत में से लड़ाई हुई पीछे, रात होगी संग भाई बंद जब करो, संग हो गया भाई साहब, संध्या का समय हो गया, उसी दम सब संध्या करो, संध्या करके फिर करेंगे, लोग काम धंधा नहीं छोड़ते, वो लड़ाई छोड़ते, लड़ाई छोड़नी कठिन है, जोश आया हुआ है पैर आप रहा भी जाता, अब संध्या कर दो भाई, तो लग के लगे संध्या कर, ये हमारी रीति है युद्ध की, कैसी बुरी चीज, इस बार किसको अनिष्ट नहीं, लड़ाई अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर का नाम, अरे 18 अक्षौणी सेना मरी जिसके परिणाम में राजगद्दी बैठे, नाम अजात शत्रु, तूने शत्रुत्व किसी को स्थान नहीं दिया, सुनिए अगर सुयोधन कहते दुर्योधन को, सुयोधन कहते दुर्योधन करता शब्द है करवा दुर्योधन, सुनिए ऐसी बात, हृदय वो था आज धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने ने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। द्रौपदी ने कितनी कितनी कड़ी बातें कही वनवास में, ऐसा क्षमा में आप क्षमा ही क्षमा करते हो, जटा धरा संजो दिए पागम, जटा धर करो बीच में दबाए दो, आग लगा बैठे बाबा जी बन करके राजाओं का काम है क्षमा करना, ये राजाओं का काम ईशा दो। किसी ने तंग किया द्रौपदी को तो द्रौपदी रात्रि में भीम के पास पहुंची और भीम कहे तू रात्रि कैसे आ गई यहाँ पर, नींद नहीं आती, तो बड़ा रो पड़ी जोर से। आज युधिष्ठिर महाराज है राजा के सामने देखते है और भीम से आप है बेटा पूरा पूछती बेटा, अर्जुन है जो सोने बनना चाहते है, नकुल सहदेव घोड़ों के गायों के पीछे घूमते फिरते हैं, कंक भट बने हुए ऐसा खेलते है राजा की तरफ, नींद आएगा समय ये आराम का समय, क्या दशा हुई तेरे किसे कैसा करता है, मेरे किसे पड़ा है अंशु पूछा, तुम सचि चले चले जा सो जाओ, किसी को मर गया तू मर गया कल शाम को देख तू कह देना वहां नाचगण होता है वो एकांत समय रात को वहां आ जाना, तुम कह देना वहां जाकर सो गया भीम से, उसे देखा ये देखा भजन मरे लोग तरह से क्या देखा था कपड़े कड़ा पैर तेल फुले लगा बड़ी गया देखा छेड़ा भरा दूध छिड़ गया कौन है मेरे सामने, भीमसेन कीचक और बदरामगी और शल्य ये चार बल में बड़े नामी थे, ये समान तो बलवान नहीं करना, बलवान का नाम बलराम जी का था, तो कीचक मर गया तो भाई इसमें कोई कीचक को मार दे तो भीमसेन हो सकता है, चार बलवान मुख ऐसा कीचक था मसल मसल के मार रही मुझसे, अन्यायी आदमी का बल काम नहीं करता, न्याय आदमी निर्बल भी मरा तेज होता है, क्योंकि बल है धर्म का न्याय का सिद्धांत का, इस वास्ते साधन शुरू हो जाता है, अन्याय छोड़ देंगे अन्याय करेंगे पाप नहीं करेंगे, भजन कम हो तो कोई बात नहीं, पाप नहीं करे अन्याय से नहीं करे अत्याचार नहीं करे दुराचार नहीं करेंगे, शास्त्र निषिद्ध काम लोक में आदेश निषिद्ध भगवान आदेश ऐसा काम नहीं, ये विचार हो गया आदेश शुरू हो गया, दुराचार नहीं छुटा है अभी, अब से सुदुराचारो भजते पावन निभाग, भगवान कहते हैं मेरे भगवान निभाव से भजन करता है और दुराचारी भी है, ये दुराचारी का महत्व नहीं है, दुराचार छूटा नहीं है, पर भीतर से चाहते भजते मावन निभाग भगवान का भजन करता है तो साधु साधु मान जाना चाहिए, साधु रे वैसे मंतव्य आज्ञा है साधु मानो हुक्म है साधु मानो, तो साधु मानो किसके लिए, जो साधु दिखता नहीं तो मानो क्या, साधु दिख जो माने क्या तो साधु है ही, साधु मानो का अर्थ है साधु बना दिखता नहीं दुराचारी है, कहते साधु किसमें सम्यक व्यवस्थित हो निश्चय पक्का कर लिया निश्चय भगवान की तरफ बस ये शुरू हो गया साधु बना शुरू हो गया सम्यक व्यवस्थित हो व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक एक व्यवसाय बुद्धि एक निश्चय अब पाप नहीं करेगा न्याय नहीं करेगा किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे किसी को कष्ट नहीं देंगे ये निश्चय कर लिया साधक शुरू हो गया साधन शुरू हो गया ऐसी बड़ी बात है, अरे अनिश्चय आप कर सकोगे नहीं सही वैर रखो उसका अनिष्ट आप नहीं कर सकते, भगवान के जीते जी को अनिष्ट कर सकते है, कोरा अपना भाव बिगाड़ अपना अंतकरण में लगा लो और क्या कर सकते हो, अंतकरण में लगा सकते ये सामर्थ्य है, नियत खराब कर सकते तो नियत शुद्ध बना लेगा, शुद्ध नियत बनाने का उद्देश्य हो गया अब हम ऐसा करेंगे सम्यक व्यवसित हो व्यवसाय तो बुद्धि पर भोगेश्वरी संग्रह करना शुभ भोगना वो निश्चय नहीं कर सकता। सुख भोग में संग्रह वृत्ति लग गई वो निश्चय नहीं कर सकता, निश्चय वही कर सकता है सुख भोग में और संग्रह में रुचि नहीं है। संग्रह हो जाए वैसे कोई बात नहीं है, सुख भी हो जाए राग द्वेष युक्त हो जाए तो ये बात है। ये तो नियत अपन ठीक करूँ, अब पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, सास निषिद्ध काम नहीं करेंगे, पक्का विचार है। साधु हो गए, साधन स्वरूप हो गया, पापों से बच गए, नरक से बच गए, योनि विशेष नरक दे स्थान विशेष नरक से बच गए। तो साधन शुरू होता है केवल निश्चय परमात्मा की तरफ, एक निश्चय नमस्यंतर से दृढ़ व्रता, नमस्यंतर से दृढ़ व्रता जरा मन मोक्ष कैसा ऐसा पापम जरा राम को कर्म नाम ते बंध मोहता भजन देव हम दृढ़ व्रता। वो दृढ़ व्रता ही और बोलो राम एक तापसतीय कारी नाम कोटि खल कुमति सुधारी। बताओ राम जी ने क्या किया? राम एक तापसतीय कारी, एक तपस्वी की स्त्री, तपस्वी का आधार अशुद्ध थोड़ी होती है। राम वो एक तापस्य तारी नाम कोटि एक जित गुरु और खल और कुमति दूसरी कुमति तापस्ती है वो खुल कुमति सुधारी मति सुधार दे फिर दूसरा दूसरा तो संत बुद्धि सुधारने की चेष्टा करते है भगवान खत्म करते। पक्का निश्चय किया या बढ़िया निश्चय किया? बढ़िया। अपन क्या कहा? आपने कहा पक्का निश्चय, पक्का पक्का पक्का। अरे एक उत्तम निश्चय किया? नहीं उत्तम निश्चय तो है ही, पर उत्तम दृढ़ व्रता करके तो पक्का उस पर है, पक्का। कभी ग्लानी हो जाए, कभी पाप हो जाए तो ग्लानी होगी बड़ी भारी। दृढ़ निश्चय, दृढ़ व्रता, दृढ़ व्रता, दृढ़ संत शुरू हो गया साधन शुरू हो गया ढूंढ वालों तो साधन नहीं हो गया।